si bila djevojčica, kad smo bili nekad mali, svakog dana po tri puta, slatko smo se posvađali. Svakog dana po tri puta, slatko smo se posvađali. O, ljubavi prva, o, živote moj, o, živote moj, volimo se tvoj, kao život svoj, volimo se tvoj, kao život svoj. Djevojčice, svađalice, zvao sam te jednog dana, sagradimo dvorac mali, pristala si nasmijana. Sagradimo dvorac mali, pristala si nasmijana. O, ljubavi prva, o, živote moj, o, živote moj. Djetinjstvo je davno prošlo, slatke svađa više nema, djevojčica svađalica, sad je moja draga žena. Djevojčica svađalica, sad je moja draga žena.